We're going to count together up to 11. 1'den 11'e kadar beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 We're going to say the days of the week together. Şimdi günleri sayalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. We're going to say the months of the year together. Şimdi ayları söyleyelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık.